açar bahar ile. Herkes sarılmış yar ile, yağma yağmur. Esmedeli rüzgar yarım yolda. Herkes sarılmış yar ile, yağma yağmur. Esmedeli rüzgar yarım yolda. Sen açtın sineme yâre, yağma yağmur. Esmedeli rüzgâr yarım yoldadır. Sen açtın sineme yâre, yağma yağmur. Yardım yoldan.